ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك هم وقود النار. فدی آیت کی اللہ تعالیٰ ذکر کی تخویب، اللہ تعالیٰ یرا بیانی رب تیرے من قبل سردار مخ کی آیات کی آیاتون کی اللہ تعالیٰ احوال بیان کل درا سخینو، نو دی آیاتون کی اس اللہ تعالیٰ ذکر کی حالات تا اہل زیغو دا اللہ تعالیٰ دا دین نے چکاگر آوان دی، اللہ تعالیٰ دا غی حالات بیانی. ان اللذین اکبر اقنانا کسان جی کبر اکڑے دیں، لن تغنی عنهم پیدا بور نه کی غیتا مالو مال نه داغي دویم معنا لن تغنی دا پیدا معنا کړی دا تفسیر المراغی دا معنا کړی دا لن تغنی په معنا د لن تنفع هیڅ چری با پیدا ور نه کی غیتا مالو نه داغي والا اولادهم نه اولاد داغي من الله دا عذاب د الله تعالی نه من الله یعنی من عذاب الله تعالی شی نه هیڅ قسم عذاب و اولئک هم وقود النار او دغه کسان خشاک د اور دی، دغه کسان د اور خشاک دی. مفسرین لیکلی دی امام راضی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ډیره بهترینه خبره کړې ده. تاسو ته ما یو خبره وکړله د دې سورت په ابتدا کې، وفد د نجران د عیسایانو راغلی او د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه وفد کې یو تنو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د هغې سره مناظره وکړله دا غیر شبهات و جوابونه وکړل، نو هغه دا خبره وکړه نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل وای مونږه بالکل په دی باندې پویږو چې ته حق پیغمبري وای زه په دی باندې پوی شوم. عیسی علیه السلام د الله تعالی پیغمبرو، هغه الہ نو، هغه ابن الله نو. نبی صلی الله علیه وسلم ته نبی اولی نه منی ته خبره، نبی علیه السلام ته ویل چې د روم بادشاه مونږ ته پیسې راکې، مونږ ته مالونه راکې، مونږ ته تنخواګانې راکې، نو که مونږ دا اومنو چې ته حق پیغمبرې، عیسی علیه السلام د الله تعالی پیغمبرو ابن الله نو، نو بیا مونږ لغه نه راکوي. نو لنډه خبره دا شوله چې د ریاست د مشرۍ د ختمېدو د وجې نه او دغسې د تنخواګانو د ختمېدو د وجې نه د الله تعالی پیغمبر ونه مانه. امام راضي رحمت الله علیه لیکلی دی هغه ویل وای ان هؤلاء الملوک اعطونا اموالا کثیره و اکرمونا، مونږ ته غډې احترام لري، نو فلو آمنا بمحمد اخذوا منا كل هذه الاشياء، که مونږ په دې پیغمبر باندې ایمان راوړو دا ټول هر څه به زمونږ نه واخلي، ډالر تباه کړي دین سوا. کدا ته ومني چې طالب په حق لري هغه د الله تعالی دین او د الله تعالی شریعت د الله تعالی قانون غواړي، نو بیا ور باندې د امریکې ډالرې بندې شي. حدیث ته بخاری کې راغلی دی تا عیسی عبد الدینار و عبد الدراهم، د دینار و د دراهم و بنده دی تواشی، کسو تور کلی شی بیا خوشحالی، کسو تور نکلی شی بیا خپای. پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی چی جادو شیو دام پا روپو بانی شیو. نن سوا چی خلق جاسوسیانی کی اغم د ڈالر و پا دفاره کی ڈالر خوارا، دیر پوجیان و پولیس ڈالر خوار دی، د ڈالر و دفاره چی دی مومن مسلمان قتلی، د اللہ تعالی د دین نه خلاف کی. مفسرین لیکلی دی تو پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانی چی سحر کی دا، نو لبید ابن عصم او دا غی پلونو پسی دا خلق راغلل او دا خبر او توکل و نحن نجعل لک جعلن، مونگ بتالا سپیشی درکو تو زمونگ دا پارا پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانی سحر وکا سحر پیوکا، نو پجعلو لہو سلاست دنانی را دری دنانی را ورکلل. دا جاسوسان اکثر دا سی لوز خوصرو که دا یو کروڑو دا لسو لکو دا شلو لکو خب یو لورکی نا، او تاسو بخیالی دیر خلق دا سی ری چی سطو دا سر و تفشات با دا املابانی پروتی اغا روپای روزیم نشی، یو روپای مانخ تا وا برباد چی، دا دا سپا وجبانی دا مال پا وجبانی، ما تا مال لکی بیا با تنخا نرا کی، دا تنخا سر دی الله غرکا د مؤمن مسلمان خرسوال، د تنخواه خوره د مؤمن مسلمان شهادت، تنخواه خوره په مؤمن مسلمان باندې جاسوسي کول، دا تا ترسي یو اسانه یو معمولی خبره ښکاري چې دا ځکه. نو دی آیت کې الله تعالی دغه ذکر کړی دی ان الذين كفروا يقيننا کسان چې کفر یې کړی دی لن تغني عنهم پیدا بورنه کې هغې ته اموالو مالونه د هغې تا تا چې کم ډالر یې اخیستی دي دا ورته پیدا در نه کی ولا اولاد هم نه اولاد دغې من الله د عذاب د الله تعالی نه شیان هېڅ شی اولئک هم وقود النار او دغه کسان خشاک د اور د جهنم دي دا به جهنم ته غورځولی شي. امام قرطبی رحمت الله علیه او ابن کثیر رحمت الله علیه یو روایت ذکر کړی دی ډېر عجیبه دی چې په آخره زمانه کې د عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه هغه روایت نقل کړی دی په آخره زمانه کې به داسې خلک راشي یقرؤون القرآن چې قرآن کریم به ولي لا یجاوز تراقیهم د مرو نه به نه ښکته کېږي چې زړونه ته ورورسي بیا یې ویل اولئک هم وقود النار دغسې قاریان او دغسې علما طاغوتیان مولیان دغه جهنم خشاک دی. الله تعالی دې مونږ او تاسو د هغې نه بچ وساتي. الله دې مونږ له په خپل کتاب باندې علم راکړي او الله تعالی دې مونږ لره په خپل کتاب باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. تخویب دنیوي الله تعالی بیانوي دا موجوده کافران په شان د فرعونیانو باندې دي د هغې په شان دي کافران دي هغې د الله تعالی د دین نه انکار کړی او د موسی علیه السلام مخالفت یې کړی و د مسلمانانو خلاف یې کړی و هغه الله تعالی تباه کړل. نو ای موجوده کافرانو که تاسو ځان نه فرعونیان جوړ کړئ د الله تعالی د پیغمبر خلاف وکړئ د مؤمنانو مسلمانانو خلاف وکړئ الله به تاسو هم تباه کړي. عبارت کې مبتدا حذف ده کداب آل فرعون اصل لسره دابهم کداب آل فرعون حال دلی موجوده کافرانو پشان دا حال فرعونیانو دی والذین من قبلی مدا کسانو چې مخکې ردیونه قوم د نوح علیه السلام وغیره کذبو بی آیاتنا دروجنې ګړلی او آیاتونه زمونږه فاخذهم الله بذنوبهم ونیول الله تعالی هغې دره په سبب د ګناهونو د هغې باندې دا یا با سببیه ده او یا دا با د تلبس دپاره ده د الساق دپاره ده یعنی دیو په ګناهونو باندې اخته و چې الله تعالی پې عذاب راوست والله شدید العقاب الله تعالی دې زر عذاب ورکوونکې. قل للذین اکبروا ستغلبون وتحشرون الی جهنم وبئس المهاد دا آیات متعلق دې ان الذین اکبروا سره او دې آیات کی جواب دې یو سوال کافران خو ډیر جهت غالب دي کافرانو سره ډیر اصلیه دي د کافرانو سره ډیر مالونه دي خزانی دي هغه به څنګه مغلوب شي هغه به څنګه اغیله به څنګه سزا ورکړلی شي څنګه به هلاک شي هغه. نو دې آیات کې الله تعالی د هغې جواب کوي حاصل جواب دا دی دا ډېرې خزانې به ختم شي اصلیحې به ختم شي دا خلک به مغلوب شي په دنیا کې تباه و برباد بشي او بیا به جهنم ته راجمع شي. قل ورته وایه پیغمبر قل للذین اکبروا وایه ته کافرانو ته هغه کسان چې کبر یې کړی دی ستغلبونه زر دی چې کمزوري به کړلی شئ تاسو وتحشرونه الی جهنم او جمع به کړلی شئ جهنم ته وبئس اصل مهاد او ډیر بد دی دی تیار کړلی شوی دپاره د آرام وتحشرونه الی جهنم جهنم ته به جمع کړلی شئ. مهاد ویلی کېږي هغه بستره او هغه طولایه او هغه پوم چې د آرام دپاره تیار کړلی شي نو دې ته تحکم ویلی کېږي دې ته مسخرې وایي. الله تعالی وی ایک کافر تا تا د خپل آرام زی معلوم دی هغه جهنم دی ته خبر شي توبه جهنم کې سوځي هغه ستاره آرام دی. مجاهدین ته خوشخبری ده په دې آیات کې الله تعالی وی چې دا کافران به مغلوب کیږي د الله تعالی لوز رښتونه دی. الله تعالی د مکی فرعونیان څنګه الله تعالی تواکل څنګه الله تعالی هغه تواکل روس الله تعالی څنګه دړې وړې کړ امریکا و الله تعالی دړې وړې کی یهود او نصارا د پاکستان ایسای پوجان او د پولیس به الله تعالی دړې وړې کی مخکې داسې وچی طالبان او تم نه ویل دته وی اندوان ویل دراته دراته په قلاره باندې وس د منی تحریک طالبان پاکستان د منی او دا منی چې دیو د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام وړي مجاهدین او صبر او استقامت وکي زه یو خبره تاسو ته کوم هغه ده چې مونږ او تاسو ته مهاجرین وي مونږ او تاسو کړه کړی ده دشمنیم ده کړه په دشمنی کې داسې څوک چې کړه وکړي نو هغه دشمنی ته بیا بډه راوهي ملا ورته ټینګه کړي او خطرناک دشمن هغه چې هغه کړه وکړي مونږ او تاسو کړه کړی ده اوس د الله تعالی د دین دغه دشمنان راګیر کوي خپل منځو کې اتحاد او اتفاق وکړي لس مرګري پنځه مرګري چاندې کوي راجمع کېږئ او زه په دې کافرانو باندې ګزار کوي الله تعالی دا ویل لی ستغلبونا ای کافرانو تاسو مغلوب شئ ذلیل وشئ دا به ان شاء الله ذلیل شي. یو هغه وخو چې په وزیرستان کې بیا باجوړ کې سوات کې مومندو کې او دغسې په نورو علاقو کې په دیر کې دی کې جنګونه شروع شوله دا مخصوص مخصوص ځایونو اول په اسلام آباد کې خبره چیرې دی شروع کړله. الحمدلله اوس په پاکستان کې د پاکستان په مرتدینو باندې په عیسایي پوځیانو پولیسو باندې هره ورځ کې په هر څلیرویشتو ګنټو کې دوه درې کاروایانې کېږي او هغه یې خولې ته راوستې دي. یو ځای هغه معاف نه شو انشاءالله جهاد پاکستان دا به نور هم غځېږي. د پاکستان مجاهدین تحریک طالبان پاکستان الله تعالی دې دغه ډله نور هم زیاته کړي انشاءالله. الله تعالی بر دې په ګزارونو کې نور هم خیرونه برکتونه اچوي. د پاکستان ګوټ ګوټ به د حملو نه هغه به انشاءالله پاتې نه شي. قل للذین کفروا ستغلبون تاسو مغلوب شئ. د دیو دا بدماشي د دیو چې کومه ظلم و د مؤمنان مسلمانانو سره الله تعالی بر دین مسلمانان ته خلاصې خامخا ورکوي. قد کان لکم آیت فی فئتین التقتا فئة تقاتل فی سبیل الله واخرى کافرة یرون مثلهم رأی العین والله یؤید بنصره من یشاء. د دې آیت تعلق دی د ستغلبون سره تاسو مغلوب شي او خطاب دی کافرانو ته اے کافرانو تاسو مغلوب شي. کوم ځای کې چرته داسې شوی دی چې مغلوب شوی دی؟ الله تعالی موسی علیه السلام زمانې ته پسې مزه د نبی صلی الله علیه وسلم زمانې ته وګوره. په غزوه بدر کې نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام د کافرانو تعداد په هغې کې زر کسان دي، اووه سوه د هغې سره اوښان دي، سل د هغې سره اسونه دي، بل طرف ته مجاهدین اسلام درې سوه دیارلس دي، د هغې سره اویا اوښان دي، ورسره دوه اسونه دي، ورسره او شپږ زغری دي، ورسره اتیا توري دي، ورسره د درې سوه دیارلس سره اتیا ټوپکې دي اتیا. هغې حالت ته وګوره کنه چې هغې سره الله تعالی څه وکړل. ته په الله تعالی باندې کامل بروسه وکړه، کامل اعتماد په الله تعالی باندې وکړه، الله تعالی به درسره امداد کوي. قد کان لکم آیتون یقینا نشتر استاذ رو پارا نخدا عبرت. آیتون نمراد نخدا اللہ او نخی نمراد چیرے لوی دلیل دے پا قدرت دا اللہ تعالی وانی پی فیعتینی پا بارا دا غدو ڈلو کی التقاطا چیو بل سر مخامخ شوری دوانا ڈلی فیعتون تقاتلو پی سبیل اللہ دیدک پا عبارت کی تقدیر دے دا دو طرفونه ذکر شوی دی، یو د کافرانو ډله ده او بل مسلمانانو. د هرې وی ډلې سره یو لپ ذکر شوی دی چې هغه د بلې سره نشته دی. آیات ته وګورئ، سوچ فکر وکړئ. دا فئتون لپ ذکر شوی دی، د دې سره اول او دویم نه ذکر شوی. نو دې دی کې په عبارت کې تقدیر دی، احداهما یوه ډله په هغې کې دغه بلې وروسته وګورئ و اخرا لپ ذکر شوی دی. هلته کې لفظ د فئتون نه ذکر شوی، صحیح ده؟ په دې مخکې کې لفظ د مؤمنتون نه ذکر شوی، په هغه وروستو کې لفظ د کافرتون ذکر شوی دی. نو څه عبارت اصل لسې دی؟ احداهما یوه ډله په هغې کې فئتون مؤمنتون مؤمنه ډله وه چې هغه بدري صحابه اکرامو تقاتلو فی سبیل الله چې جنګ یې کوو په لار د الله تعالی کې، و طائفتون اخرى او بله ډله وه کافرتون چې هغه کافرانو تقاتلو فی سبیل الشیطان چې هغې جنګ کوو د شیطان په لاره کې. ابو جهل خوشاله و، لګر دې زمانه کافران د دې زمانه مرتدین هغه سو خوشاله کی، امریکا خوشاله کی، خپل آقاګان خوشاله کی. نو هغه هم د هغه زمانه فرعون ابو جهل خوشاله کو. يرونهم د آیات کې درې توجیهات دي، یوه د کوم اسانه ده او هغه غوره ده. مفسرین ټولو هغه ته ترجیح ورکړي ده. بهترین توجیه په دې کې دا ده چې د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم احترام او عزت په هغه کې زیات راځي، هغه دا ده. او د صحابه کرامو استقامت ته په هغه کې اشاره ده. یارونه کې ضمیر د فاعل راجی دی صحابه کرامو ته، هم ضمیر راجی دی کافرانو ته. نو اسمانه دا کوي و اخرى کافرتون او بله ډله وه کافره چې جنګ یې کوو په لاره د شیطان کې. یارونه هم لیدل صحابه کرامو دغه کافران مثلیهم دوچان خپل رأی العین په لیدلو د سترګو باندې. نو صحابه کرام خو درې سوه دیارلس کافران زر کسانو. دې صحابه کرامو چې کله دی کاپیرانو ته قتل نو داو ته دوچند ښکاره کېدل دوچند د کاپیرانو نو د زرو دوچند څو دي دو زره نو یو طرف ته درې سوه دیارلس دي او کاپیرانو ته دوه زره ښکاري او بیا هم صحابه کرامو جنګ وکړه دا د الله تعالی نیکان بندګانو د الله تعالی اولیا یو سوال لازی په سورۃ الانفال څلور څلویښتم نمبر آیت کې براشي اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم الله تعالى الذك الله تعالى وش لك تذكرك دلتك ودير تذكرك جوابنا بصيرين ودير كدي دي خلكن اسان جواب دار شي دا مختلف حالات بغزوي بدر كي فبعضي وقتونو كي الله تعالى دا مسلمانان كافرانو تا كم خارقل او كافران مسلمانان تا كم خارقل او كليو تا دير خارقل قد كان لكم يقينا نشتري استاز دفار آيات النخر عبرت فيه في افتين فاغدو اردلو كي التقطا چريو بلسر مخامخ شولي فيه تنتقاتلو في سبيل الله ايو اردلو چي جنگي كاو فلار در الله تلا كي چي صحابي كرامو و اخرى كافرتون و بلا دل كافر و چي كفر کرو چي جنگي كاو فلار در شيطان كي يارونهم لدل صحابي كرامو و كافران لرمسلهم دو چند خدراء يرعين پر دلو دستر گوانده والله يؤيد بنصره من يشاء والله طلاق لکی په خپل مدد سره چاله چې وغواړي ان فی ذلک لعبره یقینا پدې کې خامخا عبرت دی لی اولی الابصار د پاره د خواندان د پوی پچا کې دی پوی پچا کې چې عقلی دې کې له سوچ او فکر وکړي کنه دا دی نو چې مونږ لګیو زمونږ سره سامان لګ دی دا دی نو زین للناس حب شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه تر تزهید پی دنیا ده ای مسلمانانو آخرت طرف تر رغبت وکئی دا الله تعالی په لار کې د جهاد نه استاسو مالونه استاسو بیبیانې استاسو اولاد دا معنی واقع نشي هسې نه چې ځان له خزانې جمع کې د واده په غم کې د مال د ګټلو په غم کې او نن سبا کې د غواګانو لکې نیولې دي چې کله دې غوا واغیستله او هغې ته متوجه شولې خو جهاد د نه بیا پاتې کېږي که نه داسې به نه کې د الله تعالی دین طرف ته متوجه شه سره زر سپین زر تجارتونه مالونه زمینداري دا پرېږده د الله تعالی دین طرف ته متوجه شه دې کې ذکر شوي دي شپږ وڅېدونه ذکر شوي دي هسې نه چې دا زندګي دې ټوله دغه شپږ ورځې ده خو هفته کې دغه ورځې دي که نه هسې نه چې په دې کې دا هر څه تیر شي زوجین للناس او مفسرینو لیکلي دي په دې آیات کې د خواهشات و اصول بیان شوی دی د خواهشات و اصول نو د ټولو نه اول په هغې کې زنانه دي ځکه د نارینهو په طبیعت کې د زنانو سره د نارینهو په مزاج کې په طبیعت کې د زنانو سره مینه محبت دا کې ښودلی شوی دی نو اول انسان په دې غم کې چې کله عاقل بالغ شي یاره اکثر چې ده بې واده ر یو بل سره یوځای شي بل څه باس نه وي بس دغه یاره څنګه څه چانس په خو نه لګېدلې څنګه طریقه ده ته ځای بورې خدا نه کتلې او وادره دې روپۍ جمع کړي دي که نه دي جمع کړي چا ترې څه ویلي دي که نه دي د ده به دا باسي او کله چې واده وشي د هغې نه بعد بیا څه بچي مچي دې شته دی که نه شته دی یاره ستا خو د واده ډېر ټیم وشو یاره بچي نه دي دا خبره ښه بچي هم شوی دي ښه نو د هغې لپاره خزانې په کار دي یاره څه کار مر دې روان کړی دی ځان له که نه ښه غواګانې ماګانې اخلم هغه خرڅومه نو دا پولی د کباړ کار مې شروع کړلی پولی خرڅوم یاره یو دکان مې هم شته دی ښه خبرې که نه ښه دغه دې هم کړی دی ښه ده یاره چې موټر سایکل نه وي که نه ده منډې تر له لږ ډېرې شوې دي او دا پیاده تلل چې دا راته ګران شوي دي وخت هم هسې ضایع کېږي او په هغې باندې به څه کباړ مباړ هم خرڅوه داسې موټر سایکل په کار دی په هغې باندې لږه منډه تر له کوو کله کله دا واړه مو ته کړېږي سړی دی په ګاډي کې چکر مکر ولګوي لاړ شي سین غاړې ته دا هم په کار دی ښه دغه مشوله شی دې سور دی که نه سپین دی یاره یو بل سره اوس دا خبرې دي کور کې ماسته ماسته شه او د پی شته دی که نه شته دی هغې لپاره میخه په کار ده غوا په کار ده ښه غوا مې خو اخیستې ده نو څه شنې منې لپاره ترتیب شوی دی که نه وښو مخو دپاره او یو پټۍ مې په اجاره باندې اخیستې دی مازدیګر ټیم کې ورځم هغه به کوم او داسې یو پڼ واخم اخه ترې راوړم الله تعالی وی دا دنیا خو ته خپله تباه کړله دغه د زندګۍ یو څو ورځې وي هغه دې په دې کې تباه کړلې لاړه دي جهاد ته نن پاتې شو هر څه نن پاتې شو زوین للناس ډول کله شو دي انسانانو ته حب شهوات دي مینه محبت د خواهشاتو مینه محبت د خواهشات خواهشات ست ویل کی تفسیر المراغی وی هيا رغبۃ النفس فی الحصول د انسان زله چې شی غواړي دغه په حاصلولو کې رغبت کول اغه ته ورولاند کیدل رغبۃ النفس فی الحصول زوین للناس ډول کله شو دي خوست کله شو دي انسانانو ته حب شهوات دي مینه محبت کول د دا هغه تیزونو سره چې نه پسې غواړي تاسو عام ووري وای خوښ کړلای شي د خلکو ته مینه د خواهشاتو نو خواهشات خو د عربی له پزیده خو الله پر قرآن کې ویل دي د دې پښتو ترجمه وکړه حب شهوات مینه محبت کول د هغه تیزونو سره چې د انسان نه پسې غواړي زړی غواړي د انسان اوس هغه کوم دي مین النساء د زنانو نه اول بنین او د زامنو نه والقناطیر المقنطره او د خزانو جمع کړلای شو نه من الذهب والفضه د سرو زر او سپینو زر نه والخيل المصومه او د اغاسونه المصومه نشاندار المصومه ډیر معنی مفسرین بیان کړی دي یو معنی مفسرین بیان کړی دا خيل مصومه مصومه یو معنی ذکر کړی دا چې دا په معنی د عالمی سره دي نشاندار دوی معنی دا تسویم نه دی په معنی د تعلیم سره اغا سونه چغی ته تعلیم ورکړل شوی دی تعلیم او ورکړل شوی دی تعلیم مفتره او یا در سومن ماخوذ دی په معنا د سرور سره معنا دا شول چې اغا اسونه چې مالکان خپل بوزي او اغا ساتي سره د سیاسونه در ته خستکل شي او بعضی مفسرین لیکلی در سیمان ماخوذ دی په معنا د خاص سره او په معنا د سربو سره د ټولی معنی په دې کې صحیح دی والخيل المصومه اغاسونه نشاندار یا اغاسونه خيسته یا والخيل المصومه اغاسونه چغی ته تعلیم ورکړل شوی دی یا والخيل المصومه اغاسونه چغه سریږي په چراهګه کې او خو به کې غسریږي والانعام او ساروی والحرس او د پستونونه درته خيسته کړل شوی دی ذالک متاع الحیات الدنیا دا ټول سيزونه لګه پیدا را د ژوند د دنیا والله عنده او خاص الله تعالی سره حسن المآب خیسته زید لري ورتللو در الله تعالی سره ډیر خیسته زید لري ورتللو چې هغه جنت دی هغه جنت دی جنت طرف ته ورمنډی کی جنف فیرو الی الله الله تعالی طرف ته ورشي حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کدا بندر فارا یو خړګی دا جمع شې سره زرونه نو دا وای چې زماره فارا دی دوشي که دوی د سرو زر نه ډکې کړلې نو چې زما لپاره دې سلور شي ولی یملا افاه الا التراب او د دې انسان خوله به صرف په خاور باندې ډکېږي په بل څه باندې نه ډکېږي ویتوب الله علی ویتوب الله من یتوب څوک چې الله تعالی ته توبې وباسي الله تعالی په هغه باندې مهرباني کوي دا قران مونږ او تاسو ته راغلی دی صحیح ده دا داسې ونه وایي چې چاته به وایي چاته وایي نه ما او تاته وایي چې ته سوچ او فکر وکړه چې ټوله ورځ د خپل خځې د خپل اولاد د خپل غواګړې بيزي د خپل کار کروندې او د خپل گاڑی او د پټی کټی او د سر خپل تجارت په سوچ او فکر کې لګیای او کنه د الله تعالی د دین لپاره د سوچ او فکر کړی دی الله تعالی وی ذالک متاع الحیات الدنیا دا د دنیا د ژوند معمولی سکر پیدا ده او کده الله تعالی سره خیسته زی هغه ستا په کاری ترغیب دی اخرت طرف ته نور شي هغه طرف ته ور شي تا الله تبارک تعالی نه هغه وړی هغه خیسته دی کوم دی مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر هغه سترګو لیدلی نه دی په غوږونو باندې هغه پوره تفصیلات اوریدلی شوی نه دی هغه د انسان په زړه کې هم نشي ورته ریدلی داسې نعمتونه الله تعالی تیار کړی دي هغه ځای ته ورشه د الله تبارک تعالی پیغمبر وی د یوې لیندې په مقدار باندې د یوې نیزې په مقدار باندې ستې زه چې الله تعالی تعالی په جنت کې درکې خیر من الدنیا او ما پیها دا د دنیا او د دنیا د ما پیها په دې دنیا کې سری دا غینه غوره دي دا الله تبارک تعالی پیغمبر ویلې دي هغه ځای لپاره تیاری وکي چې په هغه جنت کې ستاره لپاره یو ونه ناله کړل شي یسیر الراکب فی ظلها 100 عام ولا یقطعها چې سل کاله دا غینه تیز رفتار سورډی رواني دا غي غصایب ختم نشي دا هغه زیره فارته کوشش وکا دا الله تبارک تعالی پیغمبر ویل دي د جنت یو خورا که دنیا ترخ کاره شوله دا ټول دنیا و د خوشبو نه ډک شي. او د الله تعالی پیغمبر وای هغه خوري چې د وی خوري پړونه چې هغه په سر باندې پروت دی په دنیا کې چې د څومره سره زر دی سپین زر دی د دنیا څومره خایس دی دا د هغه په بدل کې څه نه دی. قول تو پیغمبره او نبیو کوم یا خبر در کوم زتا ستا معنی دا شول خبر در ستر کوم ترغیب دی اخرت طرف ته راشد الله نه اوریږي جنت وغړی د الله تعالی نه کامیاب بشي. قول تو پیغمبره او نبیو کوم یا خبر در کوم تاسو درا به خیر من دالکم په غور سره دغه مخکینی سیزونه نه د مخکینی نه غور سیزونه ته دروخه ما للذین تقوا اشتدیر پاره د هغه کسانو چې تقوا پرېزګاری کړی دا د شرک نه ځان بچ ساتره دی. تقوا پرهیزګاری څه ته وایي؟ چې الله د تسویل دی هغه کول امتثالا او الله چې رسنه منه کړی اجتنابا دغې نه ځان بچ کول. عند ربهم د پاره د للذین د پاره د کسانو اتقوا چې تقوا پرهیزګاری کړی د عند ربهم په نظر رب د دی باندې جناتون باغونه دي تجری من تحت الانهار چې بهیږي لاندې دغې نه ولې د دې درې ترجمې مخکې بیان شوي خالدین فی همیشه وی پاره کې او ازواج مطهره او بی بیانی پاکی ساتلی شوی دا بد اخلاقی نه دا بی دینی نه دا حیز او دا نفاس نه او دا دی سمر گندگیانی دا غینا پاکی ساتلی شوی و رضوان من الله او رضامنتیا دا اللہ تعالی را طرف نه دا دیر لوی نعمت دی دا اللہ تعالی اللہ تبارک تعالی حدیث مونگا استاسو نصیب کی و رضوان من الله دا اللہ تعالی رضامنتیا حدیث کرا غری دی صحیح حدیث تی متفقون علیه دا بخاری و دا مسلم حدیث تی الله تبارک تعالی با جنت والو طرح کارشی کما یلی کو بشانی جنت والو ته الله تعالی وای چې تاسو باندې څومره نعمتونه شوی دي د دین الله زې غوړه نعمت در نه کما جنتیان بوي الله تعالی د دین کم مونږ ته خود داس یو څه شی پاتې نه دی چې غنیشتره الله تبارک تعالی بو ته وای زه همیشه را پر تاسو ناراضی ما هیڅ چری بستاسو نه خپنه شمه تاسو ته چرته وسو نه کما و رضوان من الله ده الله تعالی رضا منتیا الله په دنیا او په آخرت کې زمونږه خپل رضا منتیا نصیب کړي. والله بصیر بالعباد او الله تعالی لدون کې خپل بندگانو دره الی پلام یا عهدی دی علی عباد نو مراد الذین اتقوا دغه تی مراد دی او یا هغه خلق تی مراد دی. والله بصیر بالعباد چې هغه خپل عبدیت در الله تعالی لپاره خاص کړی دی د الله تعالی بندگی کوي. الذين يقولون ربنا اننا آمنا وصدقي دعاء ذكر كه الله تعالى هغه کسان چې وای دی ربنا ایرو زمونږه اننا آمنا یقینا ایمان راوړ دی مونږه فغفر لنا او بخې مونږ ته ذنوب را ګناهونه زمونږه الله زمونږه ګناهونه مونږ ته ماف کړي وقنا عذاب النار او بچو ساتي مونږ د عذاب د اور نه الله تعالی د جهنم د اور نه مونږه بچو ساتي ډیر پر دعا کول پکار دی. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار وصلى الله تعالى ذكر كي دا ايمان والو دا پارا او دا درجات دا حاصل اولو دا پارا صفات الله تعالى بياني كتا دا غواري چه جنت كما تا درجات ملاوشي نو دا صفات بزن كرا والا الصابرين تنگيدون كي دا الله تعالى پا دين ماني الصابرين صبر كون كي تاست مخ كما ولي صبر دري قسمره صبر على الطاعات صبر عن المعاصي ده گناهونو نزان بچ کول او صبر على المصائب ده الله تعالی په دین کې کم تکالیف راځي پاغه باندې ټینګ پاتې کېدل. الصابرین صبر کوونکي او صادقین او رښتیا وینکي ده الله تعالی په دین کې صبر کول زتاسته یو حدیث سره پېما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې قیامت کې موصیب زده خلکو ته اجرونه او ثوابونه ورکړلی شي نو چا چې په دنیا کې روغ سالمه زندگی تیره کړې ده د الله تعالی په دین باندې شهید شوی نه دی د الله تعالی په دین کې زخمی شوی نه دی د الله تعالی د پاره جیل شوی نه دی وهلی شوی ټکولی شوی نه دی د خپل کور نه نری ویستلی شوی نو دا څوک چې دا روغ رمټ دی دوی به ارمان وکړي لو ان جلودهم کانت قرزت فی الدنیا بمقاریزه کاش که زمونږه دا غوښی په قینچانو باندې کټکلی شوی په دنیا کې بیا به دا ارمان وکړي ځکه چې دوی به ویني چې هغه موصیب زده خلکو ته به الله تعالی صبرناکو ته به ډېر زیات اجر او ثواب دا ورکړي. او په حدیث د ابو داود کې راغلی دي کله کله د انسان خو ډېر زیاته بېکاره شی دی او ضعیف دی کمزوری دی کله انسان وای چې زه د الله تعالی د دین لپاره لګیا یم، ما باندې بیا را مصیبتونه ولې راځي، دومره تکالیف را باندې ول راځي، ولې زه بیا دومره غریب یم؟ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، کله الله تعالی د خپل یو بنده لپاره په جنت کې یو درجه تیار کړي، دا په نیک عمل باندې هغې ته نشي رسېدلی، نو الله تعالی په هغې باندې یو مصیبت راولي، ابتلاه الله پی جسده او پی ماله او پی ولده ثم صبره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل، الله تعالی او ته په بدن کې پی الله تعالی تکلیف راولي، یا مال ضایع شي یا اولاد، او بیا ول الله تعالی د صبر توفیق ورکي، نو بس هغه جنت کې ولا چې کوم بنگله لګلې شي وه هغه د تور کړی شي، دا د صبر نتیجې. الله تعالی دې دغه زمونږ او ستاسو نصیب کړي. الصابرین صبر کوونکي، و صادقین رښتیا ویونکي، رښتیا ویل. په حدیث کې راغلی دي چې په کم مؤمن مسلمان کې سرور صفات جمع شي، نو کړه د سره د دنیا یو روپۍ نه هیڅ پروا نه کوي. یو صدق حدیث چې څوک رښتیا وایي دا د الله تعالی غوره بنده دی، او دویم چې د چا اخلاق ښایسته وي، او دریم چې څوک حلال خوراک کوي د حرامو نه بچ ساتي ځان، او بل حفظ و امانتین چې امانتداري خیانت نه کوي. دا څلور صفات چې بچا کې راشي، حدیث ته مسند احمد کې راغلی دي، که دا ټوله دنیا ده نه لاړه شي او دا ختم شي دا مشکل نه لري. الله تعالی دې مونږ او تاسو رښتونی کړي. الله تعالی پیغمبر وایي، میز من لی ما بین لحیه و ما بین فخذیه از من له الجنه، چا چې د دو جامو په مینځ کې د دې شي ته ماته ضمانت راکړه د ژبې، او یا د دو خپو په مینځ کې د خپل عورت ضمانت یې راته راکړه. نبی علیه السلام وایي، زه تر جنت ذمہ واری کوم. الصابرین صبر کوونکي، او صادقین رښتیا ویونکي، والقانتین تابعداری کوونکي د الله تعالی، تابعداری کوونکي، او صادقین والقانتین تابعداری کوونکي د الله تعالی. همیشه تفسیر المراغلی کلی دي د قنوت نو مراد پرې ده کې دوام علی الطاعت مراد ده، نو هغه د سمانا کړی ده. والقانتین المداومین علی الطاعت والعبادت، المداومین علی الطاعت والعبادت، والمنفقین او خرج کوونکي د خپل مال د الله تعالی په دین باندې خپل مال خرج کړي، دا عبادت مالی شو، په قران باندې خرچ کړي، په مجاهدینو باندې خرچ کړي، مهاجرینو باندې، په طالب العلمانو باندې خرچ کړي، والمستغفرین بالاسحار او طلب کوونکي د بخښنه بالاسحار په وخت د پښیمانی کې، دا د کامل مؤمنانو صفت داري چې د پښیمانی په وخت کې راپاسېدل دي، او د الله تبارک تعالی نه دعاګانې غواړي چې الله تعالی ما معاف کړه. په حدیث بخاری د مسلم کې راغلی دي چې الله تعالی د خپل شان مناسب اسمان د دنیا ترا کوزیږي، وای زمانه څوک وختون کې اشتره چې زی دعا قبول کما، څوک سوال کوون کې اشتره چې زمانه سو غواړي زولا غور کما. او په حدیث کې راغلی دي چې الله تعالی په جنت کې داسې بنگلې تیار کړی دي چې د چر بهر نه پکې دننه هر څه ښکاری، او د دننه پکې بهر هر څه ښکاری، یعنی د شیشو بنگلې دي ټولې. صحابي ته پوس کې د الله تعالی پیغمبر دار چر پاره دي، نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل، وی دا د هغه چر پاره دي لمن اطواب الکلامه، خوش اخلاق انسان دی، خوږ جب انسان دی. ای مسلمانانو، زه تاسو ته خبره کوم، هغه خبره ده په څه سیزونو باندې خو زمونږ استاس نو روپۍ لګي، نو اکثره خلک وایي یاره زه غریب یم او دا کار نشم کولی، په دې خو اخلاق باندې خو چند روپۍ نه لګي کنه. ښایسته اخلاق، لمن اطواب الکلامه و اطعم الطعامه، چې خوراکونه ورکوي مسلمانانو ته، مجاهدینو ته، طالب العلم دی ستا په کوڅه کې اواز وکړه وظیفه راوړی، خدای مو بخښه، ښه خوراک کله ورکه، و اطعم الطعامه و صلى بالناس و صلى بالليل والناس نیام، د شپې راپاسېدلی مونځ کې او خلک کوده دي. که څوک غواړي چې د په جنت کې ماته د شیشو بنگلې میلاو شي، د شیشو محلات راته میلاو شي، د شپې د عبادت کوي، تهجد دی کوي، دوه رکاته، څلور رکاته، شپږ رکاته دی کوي، دا ډېر زیات بهترین شی دی. الله تعالی دې زمونږ استاسو نصیب کړي. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. دویم باب دی، تر د پنځشتم آیاته پورې بیانېږي. په دې کې اول داور توحید د الله تعالی بیانېږي، او بیا جواب دی یو شبهه. شهید الله، گواهی کړی د الله تعالی، شهیده په معنا ده، مفسرین لیکلی دي یا په معنا د شهادت سره دی، گواهی کړی د الله تعالی، تفسیر بحر المحیط یو بل معنی کړی دا شهیده په معنی د بیینه سره دی بیان کړی دی الله تعالی. دریمه معنی تفسیر بحر المحیط بیان کړی دا قضا و حکمه فیصله کړی دا او قضاوت کړی دی الله تعالی د څه خبري انه لا اله الا هو چې نشته حق دار د دا بندګۍ سوا د الله تعالی نه والملائکه ملائکم دغه گواهی کړی دا ځکه په هر وخت کې د الله تعالی ملائک وحی راوړی دا وحی اوریدلی دا و اولو العلم او علم او دا علم خواندان اغم گواهی کړی دی خبرې چې الله تعالی کیو ذات دی قائما بالقسط یا دا حال واقع شوی دی د الله تعالی نه په حال کون د الله تعالی کی چې ولاړ دی بالقسط په انصاف سره الله تعالی ولاړ دی په انصاف سره لا اله الا هو نشته له حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه هو العزیز الله تعالی زورور ذات دی الحکیم حکمتون والا دی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی آیات په تفسیر کې وای چا چې دا آیات ولوسته او د دې آیات نه ورسته دا کلمه ولوستله و انا علی ذلک من الشاهدین و انا علی ذلک من الشاهدین نو په حدیث کې راغلی دی یو جا او بصاحبها یوم القیامه چا چې دا کلمه ویلې د قیامت په ورځ باندې براوسته رشی دی الله تعالی مخې ته الله تعالی به وای عبدی عهد الی زما بنده زما سره لوس کړو چې انه لا اله الا هو الملائکه او اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم او وانا على ذلك من الشاهدین دا خبره کړی و نو انا حق من وفا بالعهد زه ډیر زیات حقدار يم چې زو سره خپل لوس پوره کم ادخلو عبدی الجنه زما بنده جنت ته داخل کی نو دا آیات د دې آیات نو ورسره دا کلمه زده کوي چې کله تلاوت کوي هم دا وایي پسې ورسره او کله چې درس کوي نو هم دا وایي و انا على ذلك انا على ذلك من الشاهدين زم دری خبري گواهی کوم چې الله تعالی یک یو ذات دی شریک سره نشته دی ملائکم د دې گواهی کوي اهل علم د دې گواهی کوي انا على ذلك من الشاهدين ان الدين عند الله الاسلام دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي مخکې الله تعالی چې لا اله الا هو الله تعالی یک یو ذات دی په دې باندې الله تعالی شهادت کړی دی نو دې آیات کې اوس الله تعالی دغه لا اله الا الله نوم ذکر کوي چې هغه سری هغه دین اسلام دی د لا اله الا الله دویم سنوم دی دین اسلام نو د لا اله معنی دا دین اسلام د الله تعالی دین او د الله تعالی قانون د الله تعالی نظام زدامنه ما او د غیر الله چې څومره نظامونه دي دا غې نه زما به ایکاټ دی ترجمه ته به وکشي ان الدین عند الله یقینا قبول شوی دین د الله تعالی په نظ باندې چې په قیامت کې پاغې باندې جنت ورکی دنیا کې پاغې باندې ذمه پارېږي او انسانان د غیر لپاره پیدا شوی دي چې دغه دین او قانون د الله تعالی نافذ کی ان الدین یقینا قبول شوی دین عند الله د الله تعالی په نظ باندې الاسلام هغه صرف فقط اسلام دی اسلام دا د الله تعالی دین دی ډیموکراسي د الله تعالی دین نه ریخه ډیموکراسي د شیطان دین دی ډیموکراسي د فرعونیانو دین دی د انتخاباتو دین او د ډیموکراسي او د پارلمان دین هغه د شیطانانو د فرعونیانو دین دی د الله دین هغه صرف او صرف اسلام دی او دین اسلام په کم دی کړي په قران او په حدیث کې بیان شوی دی بس دا چې چا معنا نو دا د الله بندر او د قانون د الله تعالی منل دی او کچا ډیموکراسي و منله هغه یوي هم مسلح جدوجہد پر یقین نہیں رکھتے دا خبر رکھی نو مسلح جدوجہد خو القتال فی سبیل اللہ دے او یقین مانا پا عربی کی ایمان و عقیدہ دا نو مانا دا شولا لا نؤمن بالقتال دا ایمان بانی زمونگ پا قتال باندی ایمان نشترے دا قتال پا بارکی زمونگ دا عقیدہ نشترے دا اللہ تعالی حکم دے سوک چی دا عقیدہ ساتی دا مسلمان دے دی دا مونگ مسلمان وائیوا ان الدین عند اللہ الاسلام او بالکل د الله تعالی د دین نه منکر دی د الله تعالی د قانون نه بالکل منکر دی وای مونږه د جمهوریت د پاره ټولی قربانیان ورکړي دي ټولی قربانیان د جمهوریت د پاره ورکړي دي دا بنظیر زوی وای هغه وای زما مورم د دغه لپاره ډیره قربانی ورکړي ده او زه هم د دې لپاره قربانی ورکوم تکړه شی مخه ته روان شی تکړه شی قربانیان ورکوي ان الدين عند الله الاسلام يقينا قبول شوی دین د الله تعالی په نس باندې الاسلام او غدین اسلام دی او مختلف الذين اوتوا الكتاب اوس به دا خبره بیانېږي چې په دین اسلام کې اختلاف چا کړی دی کله کړی دی ولې کړی دی اختلاف کړی دی پویا خلکو مولیانو اختلاف کړی دی. اول چې مجاهد ته ولاړ دی نو مولایي صاحب ته ولاړ دی، مولایي صاحب شیخ صاحب مفتی صاحب د طالب العلم او د مجاهد د الله تعالی د قانون غوښتون کې د مخ ته دا ولاړ دی. اختلاف یې کړی دی د وروستو د علم نه، اختلاف یې ولې کړی دی؟ د زد او د عناد د وجه نه. زه به تاسو ته یو خبره کوم په دې آیات کې د ځان سره به هغه لیکئ خامخا، د زد او د بغض د وجه نه دې څه معنی ده؟ غوږته کېدی و مختلف الذین او اختلاف نه دی کړی کسانو اوتل کتاب چې ورکړلی شوی د هغې د کتاب، یعنی هوښیارانو خلکو چې د الله تعالی په کتاب باندې پوهېده هغې اختلاف کړی دی. نو کله کړی دی؟ من بعد ما جاءهم العلم، وروسته د هغې نه چې راغلی دی دوته علم. اختلاف یې ولې کړی دی؟ بغیا بینهم، د وجې د زد نه چې دا زد پیدا شوی دی. بینهم و بین اهل الحق، د دیو د حق پرستو په منځ کې دا زد یې ولې کړی دی؟ علامه بیضاوي رحمة الله علیه زنده آباد هغه وایي طلبا للریاستې، د مشرۍ شوقمند دی، چوکۍ ته بیا پاتې کیږي. د الله تعالی د قانون د غوښتونکو مخالف ځکه دی، د تحریک طالبان مخالف ځکه دی، د هغې په خلاف باندې بیانونه ځکه کوي. طلبا للریاستې، د ریاست او د چوکۍ او د حکومت او د اقتدار په نشه کې مست دی، ځکه د الله تعالی د قانون نه انکار کوي، د الله تعالی د دین د غوښتونکو سره مخالفت کوي او په هغې باندې مختلفې فتوی ورکوي. کله وایي دا د علمای دیوبند عقیده نه وه، کله یوه خبره کوي او کله بله خبره کوي، کله وایي دا زمونږ شاګردان دي او داسې وایي، دوی به څه باندې نه پوهېږي، کله وایي دوی سره علما نشته دی. الله زه د الله په کتاب باندې پوهېږم، د الله تعالی د پیغمبر په حدیث باندې پوهېږم، دغه د علمای دیوبند دغه کتابونه مونږ کتلي دي، ګورې که ستاسو کې کم شکی مخکې تاسو ته بار بار ویلی شوی دي، راځئ په دې باندې مناظره وکړئ، په دې باندې مباهله وکړئ. الله تبارک تعالی به خامخا د مؤمنان مسلمانانو مجاهدینو تایید کوي په یو طریقه باندې. بغیان بینهم طلب للریاست، چوکۍ نشي پرېښودلی، دې وجې نه دغه خبره کوي. خپله دا پاسته پاسته مزیدار مزیدار سیټونو والا ګاډی نشي پرېښودلی، خپله کرسۍ نشي پرېښودلی، خپلې بنګلې نشي پرېښودلی، خپل کور کې چمنونه دا نشي پرېښودلی، دا نشي پرېښودلی، دې وجې نه دا حقه خبره نشي کولی. ته راشه، ته د غره د سر نه درس کوه، په توره کوټه کې ته کښېنه، ته راشه په یو بانډه کې کښېنه، ته به بیا حق وې. خو ته دغه جومات چې تا ته داسې سنبال کړی دی، دغه مدرسه چې په هغې کې تا د دنیا د په دنیا کې تا د جنت نقشه په هغې کې تا جوړه کړې ده، ته د دغې د پرېښودلو نه یې، دغه خپل کور چې تا د قیامت هغه جنتونه تا په دې خپل کور کې لګولي دي، دغه پومونه او دغه نعمتونه چې هغه دغه ته چېرته پرېښودلی شي؟ تا حق خبره په دی کې نه چې تا ته وړی او جمعې ته نه پېژنې، وړی او جمعې ډېر خلک دی هغه وړی او جمعې نه پېژني، د دې پته ته نه چې دا وړی دی او که دا جمعې دی. ته راشه چې تا د غره په سر کې دا یخه هوا دې وهي چې تا ته بیا پته ولګي چې دا حق وینا بیا سړی کولی شي. الحمدلله د تحریک طالبان پاکستان، علما کرام د تحریک طالبان پاکستان، مجاهدین د عمر ریډیو نشریات د هر قسم د طاغوت د سایې نه بهر دي، د هیچا خبره په مونږ باندې د هیچا زور نشته دی، صرف د یو الله تعالی ریاست، د یو الله تعالی مشری، د الله تعالی قدرت کامله، د الله تعالی علم او د الله تعالی اختیارات مونږ په ځان باندې منو. نور که څوک څه کولی شي کوي دي، هر څه چې کوي نو کوي دي، بس په الله تعالی باندې چې څوک ځان ورخرڅ کړي، په الله تعالی باندې د الله تعالی سره دې سودا کړي دی کنه، په الله چې ځان ورخرڅ کړي خبره خلاصه شوله، بیا خو ته د الله شولې، الله تعالی ته اخیسته یې، اوس د الله تعالی خبره پوره وکړه کنه. و من یکفر بی آیات الله، او چا چې کفر وکړ په آیاتونو د الله تعالی باندې، دې څه معنی ده؟ مخکې ویل ان الدین عند الله الاسلام، په آخر کې وایي و من یکفر بی آیات الله، نو تاسو ما معنی وکړله کنه، د الله تعالی دین اسلام څه دی؟ هغه د الله تعالی آیاتونه دي کنه. نو من یکفر بی آیات الله، چا چې د الله تعالی د دین نه انکار وکړ، چې هغه ذکر دی په آیاتونو د الله تعالی کې په وحی خفی او په وحی جلی سره ثابت دی، فإن الله سريع الحساب، يقينا الله تعالى زر حساب كون كره، الله تعالى بدغ سر حساب كتاب كي. فإن حاجوك وقل اسلم توجه لله، وس كستا سر مناظري كي، كستا سر باس مباحثي كي، ستا مخالفت بخا مخا كي، ستا مخالفت چي كلا كي، نو باطل حجتون براوڑي دا عوام په مخ کې پیش کوي، وای په هر وخت کې د جهاد معنا او د جهاد صورت خو بدلی کنه، وای په دې وخت کې بس دا جهاد دی، مونږ کا خپل مونږ خلک وای کنه، اکثر مړه وای خپل مونږ کا مونږ او دس کا وای دا پوره دی، الکه تر الله د پیغمبر نه خمنس کولای شي د صحابانو ته خمنس کولای شي چې د الله تعالی د پیغمبر غاخونه دی په شهیدان کیږي د الله تعالی د پیغمبر صحابه کرام دی په شهیدان کیږي د الله تعالی د پیغمبر په مخ باندې وینه را روانه ښکته او ته په دې باندې ماپ کیږي چې ځخ پر مونږه اودس کوه ولی هغه پیغمبر اسلام مونږه اودس نه کاولی نو الله تعالی وي ستا په خلاف باندې به با باطل دلیلونه خلکو ته پیش کوي وای بچ یاره دا طالبان دا خو ډېر ظالبان دي کله به چې دا خوارج دي کله به چې دی خو د پاکستان د امارت اسلامي نه دی چیرې بغاوت کړلی د امارت اسلامي نه او دا خو د اسلام قلا ده او دا داسې ده او دا داسې ده په توی ور باندې لګی خو الله تعالی وایي ته ورته دا ووایه چې ما خپل ځان الله ته تابع کړی دی زه د الله دین ته تسلیم یم زما مرګری د الله تعالی دین ته تسلیم دی مونږ د الله تعالی دین غواړو او څوک چې د الله دین غواړي دا په هدایت باندې دی په ما باندې صرف خبره رسول دی د الله تعالی دین د ته ما بیان کمار ته خبره وکړله اوس که تاسو منئ وای منئ که نه یې منئ خو د الله دښمنان یې تاسو کنه زمونږ دښمنان یې د اسلام دښمنان یې ګور به دی بل سره په این حاجو کانو کدی جګړه کوي ستا سره باطل دلیلونه پیش کوي تا ته وقل ورته وایه پیغمبره اسلم تو وجه لله ما تابع ګرځول د خپل ځان الله تعالی ته و منی تبعنی او هغه څوک چې زما تابعداري کړی ده هغه هم د الله تعالی تابعدار دي وقل للذین اوتوا الکتاب او وای تا کسان ته چې ورکړلی شو د کتاب ول امیین او امیانو ته مشرکین عرب ته اسلمتم آیا تاسو تابعداري کوئ او کنه اسلمتم کې د حمزه د طلب دپاره ده معنی دا شوله چې تاسو هم اسلام قبول کوئ د الله تعالی د دین تابعداري وکئ ډیموکراسي پرېږدئ په هین اسلمونو کچرې دیو تابعداري وکړله په قدې احتدا نو یقینا هدایت یې ومونده و ان تولو او کچرې دی مخ وګرځاو د الله تعالی د دین نه ډیموکراسۍ طرف ته لاړل فانما علیک البلاغ دې دې په عبارت کې تقدیر دی و ان تولو فلا تبعت علیک پتابانی چې جرم او ملامتیا نشته یا فلا تحزن ته مخه پکیږه ولی فانما علیک البلاغ پتابانی خو لازم دی رسول د الله تعالی د دین رسول پتابانی لازم دی نو دا سو کال درس شو مسلمانانو دا وانورید والله بصیر بالعباد الله تعالی لدون کې خپل بندگانو لره الله تبارک تعالی خپل بندگان اینی الله تبارک تعالی دی زمونږ استادو د ټولو مؤمنان مسلمانانو حفاظت کی او الله تبارک تعالی دی زمونږ استادو ناراضی شي الله تبارک تعالی دی هغه کارونه زمونږ استادو نه ادا کی چې هغه د الله تعالی د رضا کیدلو سبب وي والله بصیر بالعباد او الله تعالی لدون کې خپل بندگانو لره الله تعالی خپل بندگان